धाता अंतर्यामी, पूर्ण ब्रह्म तुम सबके स्वामी। विश्व विधाता अंतर्यामी, पूर्ण ब्रह्म तुम सबके स्वामी। सत्य अखंड अनंत अनादि, निस दिन कंठ जपे यही नाम। अजर अमर अनुपम अविनाशी, दीन दयाला घट घट वासी, अजर अमर अनुपम अविनाशी। तुम हो हित चिंतक उपकारी, निस दिन हृदय बसे यही नाम। करता प्राणपति तुम ही सुख करता।